أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْد وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا رَبَّنَا اَرِنَا الَّذَيْنِ اَظَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ نَجْعَلُهَا تَحْتَ اَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْاَسْفَلِينَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Muhterem müminler, Fussilet suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 29. ayeti kerimesine kadar gelmiştik. En son okuduğumuz ayetlerinde Rabbimiz, kitabından habersiz bir hayat yaşayanların, kitabı inkar edenlerin cehenneme yuvarlanacaklarını anlatmıştı. Bugün okuduğum 29. ayeti kerimesinde de şöyle buyuruyor. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا Kafirler, cehennemi boylayanlar diyecekler ki Rabbena, ey Rabbimiz, erinellezine azallana minel cinni vel insi. Şu bizi saptıran insanlar ve cinleri bize bir göster. Nec'aluha tahta akdamina. Onları ayaklarımızın altına bir alalım. Liyekuna minel esfelin. Onları ezdikçe bir ezelim. Alçalttıkça alçaltalım. Evet, cehennemi boylayan insanlar öyle diyeceklermiş. Ya Rabbi, şu bizim hayatımızı bozan, senin ayetlerinle diyaloglarımızı kesen, ayetlerinle bizim aramıza girip bize bozuk düzen programlar yapıp din mi arıyorsunuz, yol mu arıyorsunuz, işte din budur, işte yol budur diye senin sisteminin dışında, senin dininin, senin yolunun dışında bize sistemler sunan, yeni yeni kitaplar ihdas edip bizim senin kitabına gitmemize engel olan, yeni yeni örnek şahsiyetler icat edip bizim senin peygamberine gitmemize engel olan, böylece bizi bu cehenneme sürükleyen insanlar ve cinleri bize göster ya Rabbi. Göster ki onları ayaklarımızın altına bir alalım. Göster ki onları ezim ezim bir ezelim ve de onları cehennemin en aşağısına yuvarlayalım. Evet, insanlar kendilerine Allah'ın ayetlerini anlatmayan, kendilerine Allah'ın kitabını tanıtmayan babalarını, kocalarını, hocalarını, önderlerini, liderlerini arayacaklar. Ya Rabbi, onlar bize çok kötü miras bıraktılar. Onlar bize çok kötü yollar, yordamlar bıraktılar. Biz de onlardan gördük diye hak zannedip o yollara girdik. Böylece işte bu cehenneme geldik. Bizi bu cehenneme sürükleyenleri bize bir göster de onları ayaklarımızın altına bir alalım diyecekler. Öyleyse aman ha, çocuklarımıza kötü miraslar bırakmayalım. Çocuklarımıza kötü yollar, kötü usuller bırakmayalım. Babalarımızı bu yolda bulduk diye bizim kendilerine bıraktığımız o yola tabi olurlar da çocuklarımız yarın ayaklarının altına almak üzere bizi aramasınlar. Çocuklarımıza güzel usuller bırakalım, güzel yollar, yordamlar, güzel programlar bırakalım ki yarın o konuma düşmeyelim. İnnellezîne kâlû rabbunallah. Muhakkak ki Rabbimiz Allah diyenler, thümmestekâmû, sonra da dosdoğru olanlar var ya, Rabbimiz Allah'tır deyip bunu söz planında, iddia planında bırakmayarak amele dönüştürenler, yani sırat-ı müstakimde olanlar var ya, tetenezzelu aleyhimul melâiketu, melekler onların üzerine inerler ve şöyle derler, ellâ tehafu, sakın korkmayın, ve lâ tahzenu, Sakın mahzun da olmayın, üzülmeyin. Ve ebşiru bil cenneti leti kuntum tuadun, size vaat edilmiş cennetle sevinin. Nahnu evliyaukum fil hayati dunya ve fil ahireh. Hem dünya hayatında hem de ahirette bizler sizin velileriniz, bizler sizin dostlarınızız. Sizi hakta tutmada, sizi cennet yolunda tutmada görevli dostlarınızız. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Öyle bir cennete gidiyorsunuz ki orada canlarınızın çektiği her şey var ve orada istediğiniz, arzu ettiğiniz her şey var. نُزُلًا مِنْ غَفُورِ الرَّح۪يمِ İşte bu gafur ve rahim olan Allah'ın hazırladığı bir cennettir. Allah'ın hazırladığı bir konaklama yeridir, bir sofradır diye melekler onlara inerler. Kimmiş bunlar? Rabbim Allah'tır deyip dost doğru olanlar. Bu dost doğru olma ifadesini Peygamber Efendimizin bir hadisinden şöyle öğreniyoruz. Diyor ki Allah'ın Resulü, Şeyyebetni Hudun ve ahavatuha. Beni Hud suresi ve kardeşleri ihtiyarlattı. Hud suresi ve kardeşleri benim saçlarıma aklar düşürdü, benim sakallarımı ağarttı, benim belimi büktü. Alimlerimizin beyanına göre Peygamber Efendimiz'i ihtiyarlatan Hud suresinin 12. ayetiydi. O ayet bakın şöyleydi. Festaqim kema umirte ve men tabe ma'ake. Ey Peygamberim, sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol ve seninle birlik tevbe edenleri de kendin gibi dosdoğru hale getir. İşte Peygamber Efendimizin belini büken ayet buydu. Peygamber Efendimizin saçlarına aklar düşüren, onun sakallarını ağartan, onu ihtiyarlatan ayet buydu. Vaka, Peygamber Efendimiz'e vahyin gelişi onu yoruyordu. Çünkü vahiy telakki öyle alelade bir insanın yapabileceği bir şey değildir. Vahiy gelirken Peygamber Efendimiz yoruluyordu. Sahabeden birisi diyor ki, bir ara Allah'ın Resulü benim dizime yaslanmıştı. O esnada vahiy geldi de ben dizim gitti sandım. Dizim felç oldu sandım. Bir ağırlık çöküyordu. Yine En'am suresi bir çırpıda Peygamber Efendimiz'e bir devenin üstündeyken nazil oldu da vahyin sıkletinden ve ağırlığından devenin ayakları 10 santim kumlara gömülüverdi. Yine Ayşe annemiz diyor ki kış gününde vahiy gelirdi de Efendimiz buram buram ter dökerdi. Evet, vahiy Allah'tan telakki, mütekelliminden telakki öyle alelade bir iş değil. Vahyin gelişi Peygamber Efendimiz'i yoruyordu ama bu ayet farklıydı. Bakın Allah diyor ki, فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ Sen emrolunduğun gibi dosdoğru ol ey Peygamberim, وَمَنْ تَابَ مَعَكَ Bir de çevrendekileri de tıpkı kendin gibi dosdoğru hale getir. Ayetin birinci bölümü Peygamber Efendimiz'e hiç de zor gelmedi. Çünkü zaten dost doğruydu, yamuk değildi Allah'ın Resulü. Eğer Allah, ey peygamberim emrolunduğun gibi dost doğru ol deyiverseydi, bu peygamberimizi ihtiyarlatmayacaktı. Ama ayetin ikinci bölümü Peygamber Efendimiz'i ihtiyarlattı. وَمَنْ تَابَ مَعَكَ Sen kendin dost doğru olduğun gibi, çevrendekileri de tıpkı kendin gibi dost doğru hale getir emri, İşte peygamberimizi ihtiyarlatan, onun belini büken emir buydu. Peygamber Efendimiz kendisi dosdoğru olmakla mükellef idi ama çevresindeki insanları da dosdoğru hale getirmek zorundaydı. Peki çevresindekileri dosdoğru hale getirme derdi Peygamber Efendimizin bile belini bükmüş, onun saçlarına aklar düşürmüşse o zaman biz ne alemdeyiz çevremizdekilere karşı? Çocuklarımız, hanımlarımız, komşularımız, akrabalarımız, dükkanımızda çalıştırdıklarımız, iş yerimizdeki elemanlarımız, ekmek aldığımız, su verdiğimiz insanları da tıpkı kendimiz gibi dosdoğru hale getirme derdini Tıpkı Peygamber Efendimiz gibi iliklerimize kadar duyabildik mi? Çevremizdeki insanları dosdoğru hale getirme derdiyle gece uykularımızı kaybedebildik mi? Çareler araştırabildik mi? İşte Peygamber Efendimiz'i ihtiyarlatan bu ayet üzerinde biz de ciddi ciddi düşünmek zorundayız. Çevremizi de tıpkı kendimiz gibi dosdoğru hale getirmek zorundayız. Evet, Rabbim Allah deyip dosdoğru olanlar var ya, sırat-ı müstakimde olanlar var ya, onlara Allah'ın melekleri iniyormuş. Peki ne zaman iner Allah'ın melekleri? Alimlerimizden kimileri diyorlar ki melekler o kişi ölmek üzereyken, ölüm döşeğindeyken son nefesinde inerler ve derler ki ey Allah'ın kulu, hiç korkma, hiç üzülme. Ne geçmişin konusunda bir korkun, ne de geleceğin konusunda bir endişen olmasın. Arkanda bıraktıkların, yetim bıraktığın çocukların, hanımın konusunda sakın üzülme, onu Allah koruyacaktır, onları Allah koruyacaktır. Geçmişin konusunda bir korkun olmasın, geleceğin konusunda da bir endişen olmasın. Seni bir cennet bekliyor ki o cennette gönlünün arzu ettiği her şey var, istediğin her şey var. İşte Allah'ın, gafur ve rahim olan Allah'ın şanına layık hazırladığı bir sofraya doğru gidiyorsun diye ölürken melekler ona inerlermiş. Alimlerimizden kimilerinin ifadesine göre de bu melekler mezarda inerlermiş. Mezara girdiği anda bir kul hemen melekler etrafında biterler, derler ki korkma korkma, tüm üzüntüler bitti, tüm çileler, tüm meşakkatler bitti. Biz dünyada senin dostlarındık, seni cennet yolunda tutmaya çalışan senin velilerindik. Şimdi de bu mezarın içinde bir dediğini iki etmeyeceğiz. Ne arzun varsa, ne isteğin varsa onu yerine getireceğiz diye melekler mezarda inerler. Bir üçüncü anlamıyla kul kıyamet günü mezarından kalktığı anda bir kaos yaşamasın diye, acaba ne olup ne bitiyor diye bir sıkıntı yaşamasın diye hemen melekler yanı başında bitiyorlar ve diyorlar ki korkma korkma, ne geçmişin konusunda bir korkun ne de geleceğin konusunda bir endişen olmasın. Allah geçmişini sıfırladı, geleceğin de işte karşında duruyor bir cennet, seni oraya götüreceğiz. Hiç üzüntün, hiç endişen ve korkun olmasın diye dirildiği anda Allah'ın melekleri o kula inerler. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ Ben Müslümanlardanım diyen, salih amel işleyen ve çevresini Allah'a davet eden kimseden daha güzel sözlü kim vardır? Sözlerin en güzeli Allah'a davet eden kişinin sözüdür. İnandığı Allah'a imana çağıran, kulluk ettiği Allah'a çevresini de kulluğa çağıran kişinin sözü, sözlerin en güzeliymiş. Ama وَعَمِلَ صَالِحًا aynı zamanda çevresini Allah'a kulluğa davet ederken, bu davetini sadece kupkuru bir laftan ibaret, bir sözden ibaret bırakmayıp, davetinin eseri kendi hayatında görünen, yani insanlara namazı emretmişse kendisi bizzat kılan, insanlara aman Kur'an sünnet öğrenin demişse kendisi bizzat Kur'an sünnet öğrenen, insanlara oruç tutun demişse bizzat kendisi de oruç tutan, yani davetinin eseri kendi hayatında bizzat görüntülenen, bir de ve inneni minel müslimin, ben Müslümanlardanım diyen kişi sözleri en güzel, daveti en güzel kişiymiş. Ben Müslümanlardanım diyecekmiş. Ben falancıyım değil. Ben filancıyım değil. Ben sizi sadece İslam'a çağırıyorum. Benim derdim sadece İslam. Ben kendi vakfıma çağırmıyorum. Ben kendi partime çağırmıyorum. Ben dergaha çağırmıyorum. Ben sadece sizi İslam'a çağırıyorum. Ben Müslümanlardanım. Müslüman isminin dışında başka bir isim kabul etmiyorum diyen kişiden daha güzel sözlü kim vardır dedikten sonra bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Hiçbir zaman kötülükle iyilik bir olmaz. اِتْفَى بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ Ey Peygamberim, öyleyse sen kötülüğü iyilikle savaştır. Kötülüğe karşı iyilikle muamele et, mukabele et. Sen böyle yaparsan ey peygamberim, sana kötülük yapmak isteyenlere iyilik yapmaya yönelebilirsen, فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪يمٌ Bir de bakmışsın ki, kanlı bıçaklı sana düşman olan birisi, sıcak bir dost oluvermiş. Evet, sevgili peygamberimize ve onun şahsında hepimize Allah şunu söylüyor. Hiçbir zaman kötülük iyilikle bir değildir. Kötülük sadece iyilerin vicdanında değil, aynı zamanda kötülerin vicdanında da kötüdür. Yani kötülüğün bilinci herkeste mevcuttur. Öyleyse ey peygamberim, sen sana kötülük yapmak isteyenlere kötülük yapmak şöyle dursun, onlara iyilik yaparsan, seni öldürmeye gelen, sana zulmetmeye gelen, sana kötülük yapmaya gelen birisine bir tebessüm, güzel bir tavır, hoş bir cümle söylersen ey peygamberim, sana karşı kanlı bıçaklı düşman olan birisinin sana dost olduğunu, senin dinini, senin inancını benimsediğini, yahu bu adamı bu hale getiren bunun dini ise ben bunun dinine vurgunum, ben bunun dinini araştırmalıyım, ben bunun dinine girmeliyim diye senin inancına sahip çıkan sımsıcak bir dost görürsün ey peygamberim. Öyleyse bizler bize kötülük yapmak isteyenlere iyilik yapmak zorundayız. Kötülüğü iyiliklerle savuşturmak zorundayız. Kötülere ve kötülüklere iyilikle mukabele etmek zorundayız ama bu gerçekten zordur. Hani bir atasözü var. İyilik yapana iyilik her kişinin kârıdır ama kötülük yapana iyilik yapmak er kişinin kârıdır diye bir atasözü var ya. Bakın işte ayetin bundan sonraki bölümünde Rabbimiz onu da şöylece açıklıyor. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا Buna da ancak sabredenler eriştirilir. Böyle bir şeye ancak sabredenler kavuşturulur. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظ۪يمٍ Hayırdan büyük bir nasibi olanlar böyle bir şeyi ancak becerebilirler. Yani dinini şahsının önünde tutanlar. Benim için önemli olan inancım ve dinimdir. Şahsım ikinci planda. Birisi bana bir tokat mı vurdu? Sırf ben ona tokat vurmamalıyım, iyilik yapmalıyım ki o benim dinimi benimsesin. Birisi bana bir zulüm mü yaptı? Ben ona iyilik yapmalıyım ki o benim inancımı benimsesin, benim dinimi benimsesin. O benim inancımı benimseyip de benim Rabbime iman ettiği zaman işte ben kazanca, kâra ilk adımımı atmış oluyorum. Tabii Peygamber aleyhisselam ve Müslüman kendisine kötülük yapmak isteyenlere iyilik yapmaya yönelince şeytan bundan rahatsız olur. Çünkü batıl taraftarları hep zalimdir, zulmeder, kan döker, haksızlık yapar, öldürür, zulmeder. Ama hak taraftarları da onlara karşı hep iyilikten yana bir tavır alırsa bu sefer batılın maskesi düşmek üzeredir. Batıllar yeryüzünde bitmek ve tükenmek üzeredir. Niçin? Çünkü hep kötülük batıl tarafından gelince batılın maskesi düşer. Tüm insanlık batılın çirkin yüzünü görür ve işte o noktada batıl bitmeye doğru gider. Şeytan bundan rahatsız olur. Şeytan batılı savunamayacak bir duruma düşer. Şeytan ister ki hak taraftarlarından da batıl taraftarlarının yaptığı gibi bir takım kötülükler zuhur etsin. Onlar da onlara zulmetsinler, onlar da onlara küfretsinler, onlar da onlara kötülük yapsınlar. Böylece şeytan batılı savunabilsin. Bir baksanıza, haksızlık sadece batıldan gelmiyor. Hatalar sadece batıldan sadır olmuyor. Haktan da bir takım haksızlıklar çıkabiliyor. İşte görüyorsunuz, onlar da şöyle şöyle yapıyorlar diye batılı savunabilmek için şeytan hak taraftarlarını tahrik eder. Bakın işte bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَاِمَّا يَنْزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ Ey peygamberim, şeytandan sana bir dürtü geldiği zaman فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ Hemen Allah'a sığın. اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Şüphesiz ki o Allah her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. Bakın bir Müslümana karşısındaki bir kafir, bir müşrik ya da bir zalim zulmettiği zaman ona kötülük yaptığı zaman, Müslüman da ona iyi bir tavır sergilediği zaman, batılın çirkin yüzü açığa çıkar. Şeytan gelir o Müslümana der ki, ya sen de cevap versene. Bunlar sana küfretti, sen de küfretsene. Sen bunlara cevap vermezsen, sen de bunlara yaptığının aynısıyla karşılık vermezsen, senin korkak olduğun anlaşılacak. Ya da senin haksız olduğun anlaşılacak. Sen de cevap ver, sen de küfret. İster ki Müslüman da küfretsin, Müslüman da batılın yaptığının aynısını ona yapsın. Böylece hak da batılın seviyesine düşsün. Böylece şeytan batılı savunabilsin. Batıl yeryüzünde yıkılıp gitmesin. İşte bakın Allah diyor ki, şeytandan size böyle bir dürtü geldiği zaman Allah'a sığının. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm deyin. Çünkü Allah sizi de karşınızdakini de işitendir ve bilendir. Bir secde ayeti geliyor bundan sonra. Şu ortam secde etmemize müsait bir ortam olmadığı için unutmayın, evlerinize varır varmaz İnşallah bir secde gerçekleştirin. Bir secde borcumuz olacak. Ve min âyâtihi, Allah'ın ayetlerindendir. El-leylu ve'n-nahar, gece ve gündüz Allah'ın kudretinin delillerinden ve ayetlerindendir. Ve'ş-şemsu ve'l-kamaru, güneş de ay da Allah'ın ayetlerindendir. La tescudu liş-şemsi ve la lil-kameri, ey kullarım sakın ha sakın güneşe de aya da secde etmeyin. Ve'scudu lillahi'llezî halakahunne in kuntum iyyahu ta'budun. Eğer gerçekten kulluk edecekseniz güneşin de ayın da sahibi olan Allah'a secde edin. Allah diyor ki, tarih içinde insanlar güneşe tapınmış, aya tapınmış, varlıklara tapınmış. Onlara secde etmişler. Bakın Allah diyor ki, ey kullarım ne oluyor size? Güneş de ay da benim kulumdur, benim kölemdir. Onların boyunlarındaki kulluk ipinin ucu bendedir. Şu anda onlar bana secde ediyorlar. Güneş de ay da bana secde ediyor. Benim kendilerine çizdiğim programın dışına çıkmıyorlar. Benim belirlediğim rolü oynuyorlar. Benim yörüngemde secde ediyorlar, bana kulluk ediyorlar. Onlar benim kulum, kölem iken, onlar bana secde edip dururlar iken, onların sahibi olan ben dururken, benim kullarıma niye secde edeceksiniz? Niye onlara kulluk edeceksiniz? Yapmayın. Fe in istekberu, eğer sen çevrendeki insanları bana secdeye çağırdığın zaman, bana kulluğa çağırdığın zaman, eğer müstekbir davranırlar, kibirli davranırlar, bana secdeye, bana kulluğa yönelmezlerse, bilsinler ki, فَالَّذ۪ينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْلَيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Allah'ın katında olanlar, Rabbinin katında olan melekler, gece gündüz Allah'ı tesbih ederler, وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ, zerre kadar bıkıp usanmazlar ve yorulmazlar. Bir bedbinlik, bir bıkkınlık ortaya koymadan Allah katındaki melekler Allah'a secde ederler. Öyleyse ey Müslümanlar, unutmayın, sizin secdenize Allah'ın ihtiyacı yoktur. Sizin kulluklarınıza Allah'ın asla ihtiyacı yoktur. Allah katında öyle melekler var ki göz açıp yumacak kadar kısa bir süre bile gaflet etmeden Allah'a secde ederler, Allah'a kulluk ederler. Önceki derslerimin birisinde okumuştum. Dünyamızdan trilyarlarca kere daha büyük olan, arşı taşıyan 8 melekten söz etmişti Rabbimiz. 8 melek. O 8 melek Allah'ı tesbih ediyor, Allah'a iman ediyor. Allah katında nice kullar vardır ki Allah'a kulluk edip dururken sizin kulluklarınıza, sizin secdelerinize, sizin infaklarınıza, sizin namazlarınıza Allah'ın ihtiyacı yok. Bunu unutmayın. وَمِنْ آيَاتِهِ, yine şu da Allah'ın ayetlerindendir. اَنَّكَ تَرَى الْاَرْضَ خَاشِعَةً, yeryüzünü huşulu bir biçimde, muti bir biçimde, zelul bir biçimde görmeniz ya da yeryüzünü kupkuru bir vaziyette görmeniz Allah'ın ayetlerindendir. İşte kış günü bir buzula dönüşüyor toprak, yarım metre donu veriyor. Hayat emmaresi kalmıyor ama فَاِذَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. Bahar mevsimi bizim baran rahmetimiz yeryüzüne inmeye başlayınca, görsel ayetimiz olan su yani yağmur yeryüzüne inmeye başlayınca, toprakta bir devinim, bir hareket, bir debreniş, bir kabarma, bir canlılık meydana gelir. Öldü zannettiğiniz toprak yeniden hayatiyet kazanır. İnnellezî ahyâha, işte ölümünden sonra o toprağı dirilten Allah var ya, le muhyil mevta, ölüleri de işte o Allah böylece diriltir. Surenin başında biz toprağa karışıp gittikten sonra, cesetlerimiz un ufak olup gittikten sonra, atomlar halinde, zerreler halinde toprağa karışıp gittikten sonra bizi kim diriltecek? Buna kimin gücü yeter diyenlere, itiraz edenlere, bakın Rabbimiz burada bir delil getirdi. Ölümünden sonra toprağı bahar mevsiminde gönderdiği baran-ı rahmetiyle Allah nasıl yeniden diriltiyorsa, işte ölümlerinizden sonra sizi de öylece diriltir. İnnehu ala kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Her şeye güç getirendir. Her şeyi takdir eden, her şeyin ölçüsünü ve ölçütünü vaz edendir. İnnellezîne yulhidûne fî âyâtinâ. Bizim ayetlerimiz konusunda ilhad edenler var ya, ilhad birinci anlamıyla inat demektir. Ayetlerimizi görmeme konusunda inat edenler, ayetlerimizi işitmeme konusunda inat içinde olanlar, ayetlerimizle yüz yüze gelmeme konusunda inat edenler var ya, ya da ilhad ikinci anlamıyla bizim ayetlerimizi vaz olundukları anlamların dışına çıkarıp, sündürüp, benim demediklerimi dedi, dediklerimi de demedi pozisyonunda insanlara sunanlar var ya. Ya da ilhad, lahıt da oradan gelir, mezara koymak demektir. Yani kitabımın defterini dürüp kapatıp onu mezara koyanlar, kitabımla ilişkilerini kesenler var ya. La yakfevne aleyna, ne onlar ne de onların yaptıkları asla bize gizli kalmaz. Şimdi söyleyin. Efemen yulqa finnari hayrun, yüzün koyu ateşe atılan bir kimse mi daha hayırlıdır? Emmen ye'ti aminen yevmel kıyameti, kıyamet günü emniyet içinde cennette olan bir kişi mi daha hayırlıdır? O zaman i'melu ma şi'tüm, hadi dilediğiniz gibi hareket edin. Tercihinizi siz kendiniz yapın. Böyle bir cehennemden yana mı, böyle bir cennetten yana mısınız? Tercihinizi siz yapın. İstediğiniz ameli işleyin. İnnehu bima ta'maluna basir. Şüphesiz ki Allah yapıp ettiğiniz her şeyi görüp gözetendir. İnnellezine keferu bizzikri lemma ca'ehum. Ayaklarına kadar gelmiş zikri, yani Allah'ın kitabını örtüp örtbas edenler var ya, ayaklarına kadar gelen Kur'an'la ilgilenmeyenler, onu örtüp örtbas edenler, gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar var ya, bakın cevabı söylenmiyor. Ne var bunlar için? Söylenmiyor. Eğer böyle bir tehdit yapılmış, cezası söylenmemişse bunun anlamı şudur. Bunlara verilecek cezayı kelimeler bile ifade edemez. Bunlara verilecek cezayı hayal bile edemezsiniz. Evet, ayaklarına kadar gelmiş Allah'ın zikrini, Allah'ın kitabını inkar edenler, örtüp örtbas edenler. Ve innehu le kitabun aziz. Halbuki bu aziz bir kitaptı. Alt edilmez, baş edilmez, yenilmez, mağlup edilmez. Aziz olan Allah'tan gelme aziz bir kitaptı. La ye'tihil batılu min beyni yedeyhi ve la min halfihi. Batıl bu kitabın ne önünden ne de arkasından bu kitaba yaklaşamaz. Hiçbir batıl önünden ve arkasından bu kitaba yaklaşamaz. Batıl bu kitabın yakın semtine bile uğrayamaz. Bakın insanlar kitap yazıyorlar. Kendi kitaplarına aynen bu ayeti alıyorlar. Diyorlar ki şu benim kitabıma önünden ve ardından asla batıl yaklaşamaz. Birçok kitapta yazılı, ben gıybet olmasın diye şimdi oralara girmeyeyim. Hangi kitap bunu söylerse söylesin yalan söyler. Çünkü bu özellik sadece Kur'an'a mahsus bir özelliktir. Yeryüzünde hakkın temsilcisi olan, mahza hak olan, hak olan Allah'tan gelme hak olan bu kitaba batıl asla yaklaşamaz. Bu kitaba batıl önünden ve ardından asla yaklaşamaz. Bu kitapta yalan yoktur. Bu kitapta yanlış yoktur. Bu kitapta batıla yer yoktur. Ama insan elinin değdiği hangi kitap olursa olsun mutlaka yanlış olabilir, mutlaka hata olabilir. Ama hatasız bir tek kitap var, o da Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Yanlışsız bir tek kitap var, batıl içinde olmayan bir tek kitap var. İşte o da Allah'ın kitabıdır. Tenzilun min hakimin hamid. Çünkü bu kitap hakim olan, hayata hakim olan ya da hikmetin sahibi olan, bilgisi tam olan ve de hamid olan, övülmüş olan, eksiksiz ve kusursuz olan bir Allah'tan gelme kitaptır. Ma yuqalu leke illa ma kat qila lirrusuli min qablike. Ey peygamberim, şu anda sana söylenenler senden önceki elçilerimize söylenenlerin aynısıdır. Ey peygamberim, bu dünyada ilk defa alaya alınan peygamberimiz sen değilsin. Senden önceki elçilerimiz de alaya alındılar. Ey peygamberim, yalanlanan tek insan sen değilsin. Senden önceki elçilerimiz de toplumları tarafından tıpkı şu anda senin gibi yalanlandılar, alaya alındılar. Onlar nasıl sabretmişler, durmayı, geri adım atmayı akıllarının ucundan bile geçirmeden, tüm yalanlamalara, tüm istihzalara, tüm eziyetlere rağmen bize kulluklarını sürdürmüşler, direnmişler, dayanmışlarsa, ey peygamberim sen de diren ve dayan, durmayı ve geri adım atmayı aklının ucundan bile geçirmeden görevini sürdür, bize kulluğunu sürdür ey peygamberim diye Rabbimiz Peygamber Efendimiz'i teselli ediyor ve onun yolunun yolcusu biz Müslümanları teselli ediyor. İnne rabbeke lezû mağfiratin ve zû ikâbin elîm. Muhakkak ki senin Rabbin dostlarına karşı son derece mağfiret sahibi ama düşmanlarına karşı da elîm, azap sahibidir. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا اَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Eğer biz bu Kur'an'ı Arapça bir dilde değil de yabancı bir dilde indirmiş olsaydık, şu Mekke müşrikleri derlerdi ki, لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ. Keşke bu kitap bizim dilimizde indirilseydi, Arapça bir dilde indirilseydi de biz de anlayabilseydik, ayetlerini Rabbimiz tafsil etseydi de biz de iman etseydik derler. E'acemiyyun ve arabiyyun. Ne oluyor? Arap bir peygambere Arapça olmayan bir kitap ha? Arap bir peygambere yabancı dilde bir kitap ha? Yani Arap bir peygambere Sanskritçe bir kitap ya da Yunanca ya da Latince ya da Fransızca ya da Çince, Japonca bir kitap ha? Bu olacak şey mi? Derlerdi. Bakın, surenin 3. ayetinde Rabbimiz Kitabun fussilet ayatuhu Kur'anen arabiyyen li kavmin ya'lemun buyurmuştu. Bilen bir toplum için biz bu kitabı ayetlerini tafsilatlı bir biçimde açıkladığımız Arapça bir okunak olarak indirdik. Arapça bir dilde indirdik deyince Mekke müşrikleri şöyle itiraz etmişler. Ne yani? Bunun fevkalade bir yönü yok ki. Ey Muhammed, senin dilin Arapçaydı. Sen Arapçayı biliyordun. Arapçayı bilen birisi olarak bu sözleri sen söylüyorsun. Burada harikulade bir şey yok ki. Bizi dehşete düşürecek harikulade bir şey yok ki. Arapça bilen birisi olarak sen de bu sözleri söylüyorsun. Hepsi bu. Eğer bu kitap sana Arapça değil de yabancı bir dilde indirilseydi ve sen yabancı dilde bu kitabı bize okusaydın, o zaman mucize olduğu anlaşılırdı. Allah'tan geldiği anlaşılırdı. Harikulade bir şey olurdu. O zaman biz de inanırdık filan dediler de, bakın onların bu sözlerine, bu itirazlarına cevap olarak Allah buyurdu ki, eğer biz bu kitabı Arapça değil de yabancı bir dilde indirmiş olsaydık, bu sefer de Mekke müşrikleri şöyle itiraz edeceklerdi. Yani ne oluyor? Arap bir peygambere yabancı dilde bir kitap ha? Arap bir topluma bilmediği dilde bir vahiy ha? Diyecekler, itiraz edeceklerdi. Yani öyle yapsam da şöyle diyeceklerdi, böyle yaptım yine şöyle diyorlar. Mesele bunların inadındadır, kibrindedir. İmana yanaşmıyorlar da inkar etmeye yol arıyorlar, sebep arıyorlar hainler. Kul de ki peygamberim, huve lillezine amenu huden ve şifaun. Bu kitap müminler için hidayet kaynağı ve şifadır. Bu kitabın her bir ayeti, her bir hastalığa şifadır. Ama sonradan insanlar işte şu ayet şu hastalığa, şu ayet bu hastalığa şifadır diye kendi kendilerine bir kısım ayetler belirlemişler. Öyle değil. Kur'an'ın tümü tüm hastalıklar için şifadır. Ne tür bir sıkıntınız var? Ailevi bir geçimsizliğiniz mi var? Okuyun Kur'an'dan bir bölüm fark etmez. Hangi bölümü okursanız okuyun. Karnınızın doymayışından mı şikayetçisiniz? Ekonomik bir sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Okuyun Kur'an'ı. Şifadır. Organik bir rahatsızlığınız mı var? Bir göz ağrınız, bir diş ağrınız mı var? Okuyun Kur'an'ı. Şifadır. İşte bakın Allah diyor ki bu Kur'an müminler için bir hidayettir ve şifadır ama وَالَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ ف۪ي آذَانِهِمْ وَقْرٌ İnanmayanların kulaklarında bir ağırlık var. İman etmeyenlerin kulaklarına kurşun dökülmüş, kulaklarına gitmiyor. وَهُوَ عَلَيْهِمْ Ama onlara bu Kur'an körlüktür. Onlar Kur'an karşısında körlüğü tercih ettiler. اُولَٰئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Sanki çok uzak bir yerlerden çağrılıyorlarmış gibi onlar Kur'an'ı işitmiyorlar, Kur'an'ı anlamaya, dinlemeye yanaşmıyorlar. Tarihten bir örnek verecek. Bu tavırlara tarihten bir örnek verecek bakın Allah. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ Muhakkak ki biz Musa'ya kitap verdik, Tevrat'ı verdik. فَخْتُلِفَ ف۪يهِ O Tevrat konusunda ihtilaf edildi. İnsanlar o Tevrat üzerinde ihtilaf ettiler. Nasıl ihtilaf? Kimileri iman etti, ben bu kitapla hayatımı düzenlemek zorundayım dedi, kitabı iman bildi, kitabı okuyarak, kitabı anlayarak kitap rehberliğinde bir hayata yöneldi, kimileri iman etmedi ya da kimileri anlayarak, okuyarak, iman ederek kitaba yöneldi, kimileri anlamadan, okumadan yana bir tavır sergiledi kitaba karşı. İşte kitap konusunda insanlar ihtilaf ettiler. Allah da diyor ki: "Velaula kelimetun sabaqat min rabbike." Eğer Rabbinden daha önce verilmiş bir söz olmasaydı ey peygamberim, yani ben daha önce bir söz vermiş olmasaydım, "la kudiye beynehum" onların arasında hükmümü verirdim. Çoktan onların defterlerini dürer, kitaptan uzak bir hayat yaşayanları, kitaba karşı nötr bir tavır takınanları çoktan öldürür, işlerini bitirirdim. Önceden verilmiş sözü neydi Rabbimizin? Allah önceden bir yasa koymuş. Nedir yasası? Diyor ki ben kullarımın her bireri için bir ecel belirledim. Bir ömür, bir süre belirledim. Önceden belirlenmiş bir ecel yasam olmasaydı ben onların çoktan defterlerini dürmüştüm. Ama kendi koyduğum ecel yasamı kendim delmek istemiyorum. Eğer benim gönderdiğim kitap konusunda ihtilaf edenler gerçekten ben onlara bir ecel yasası koymamış olsaydım, bir süre belirlemiş olmasaydım, onların çoktan defterlerini dürmüş, işlerini bitirmiş olurdum. Ya da bu yasayı bir de şöyle anlıyoruz. Ben insanlar dünyada ne yaparsa yapsınlar, onlardan dünyada hesap sormayacağım. Ben onlar hakkındaki hükmümü ahirete tehir ettim. Kim hakta, kim batılda, kim doğruda, kim yanlışta, ben bunu kıyamet günü söyleyeceğim diye bir yasa koymamış olsaydım, haklarındaki hükmümü kıyamete ertelememiş olsaydım, çoktan onların işlerini bitirir, defterlerini dürerdim. وَاِنَّهُمْ لَف۪ي شَكِّمْ مِنْهُمْ مُر۪يبٍ İşte şu andakiler de bu Kur'an konusunda şüphe içindeler, tereddüt içindeler. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ Kim bir salih amel işlerse kendi lehine işlemiştir. وَمَنْ اَسَاءَ Kim de kötülük yaparsa فَعَلَيْهَا O da kendi aleyhinedir. Yani sizin iyiliğinizin kârı, kötülüğünüzün zararı size aittir. Sizin salih amellerinizden zerre kadar Allah'ın kâr etmesi, sizin kötülüklerinizden Allah'ın zerre kadar zarar etmesi söz konusu değildir. İyilikleriniz de kendiniz için, kötülükleriniz de kendiniz için. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَب۪يدِ Ve Allah asla kullarına zulmedecek değildir. Allah kullarına asla zulmetmez. Allah zalim değildir. Allah zulmü kendisine haram kılmıştır. Kimse onu zorlamadığı halde Allah kullarına karşı zulmü kendisine haram kılmış. Allah kimseye zulmetmez. Yani Müslümanca bir hayat yaşayan kişinin amellerini zayi etmek ya da onu cehenneme göndermek türünde bir zulüm yapmayacağı gibi, bir haksızlık yapmayacağı gibi, pasaportunu cehenneme kesmiş, biletini cehenneme kesmiş, kafirce ve müşrikçe bir hayat yaşamış bir kulunu da cennete göndermek suretiyle Allah kullarına asla zulmetmez. Siz nasıl bir hayat yaşadıysanız, hangi amellerle geldiyseniz, Allah size onunla karşılık verecek. İleyhi yuraddu ilmus saati. Kıyamet saatinin bilgisi Allah'a aittir. Kıyamet saatinin bilgisi Allah'a havale edilir. Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir. Cebrail aleyhisselam bile, kıyametin surunu üfürecek olan İsrafil aleyhisselam bile, Allah'ın vahyine muttali olmuş sevgili Peygamber Efendimiz bile kıyametin ne zaman kopacağını bilmez. Hiç kimse bilmez. Hatta kitabımızın bir başka suresi öyle diyordu. Ekadu uhfiha, Allah diyor ki, neredeyse ben kıyametin ne zaman kopacağını kendimden bile gizleyecektim. Allah öyle diyor. Neredeyse ben kıyametin saatini kendimden bile gizleyecektim. Öylesine gizlemiş Allah. Niye? Zaman verseydi, oho daha çok zaman var diyecek, yamuşu verecektik, yata gidecektik ama zaman belli olmayınca bir dakika sonra mı, beş dakika sonra mı, bir gün sonra mı sürekli hazırlık içinde olalım diye sürekli iki kaşımızın arasında ahireti hissederek bir hayat yaşayalım diye Allah onu gizleyivermiş. وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ اَكْمَامِهَا. Hiçbir meyve tomurcuğundan çıkmaz ki. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَ. Hiçbir dişi hamile kalmaz ki. وَلَا تَضَعُ. Hiçbir dişi doğurmaz ki illa bi'ilmihi, o Allah'ın ilmi dahilinde olmuş olmasın. Bir yaprak bile düşmez ki o Allah'ın bilgisi dahilinde olmasın. Allah her şeyi bilmektedir. Ve yevme yunadihim, kıyamet günü Allah kafirlere, müşriklere şöyle seslenecek. Eyne şurakai, hani benim ortaklarım, nerede beni ortaklı bildikleriniz, nerede benim şeriklerim? Hani dünyada birilerine toz kondurmuyordunuz? Dünyada birilerinin yasalarını benim yasama tercih ediyordunuz? Dünyada birilerinin hatırını benim hatırımdan üstün tutuyordunuz? Dünyada birilerini bana ortak koşuyordunuz? Benimle birlikte onlara da dua ediyor, benimle birlikte onlara da sığınıyor, benim arzularımı yerine getirmekle birlikte onların arzularını da yerine getirme kavgası veriyordunuz. Hani nerede onlar? Göstersenize bana, nerede onlar? Hani benim ortaklarım? Kalu, diyecekler ki, âzennâke, ya Rabbi sana ilan ediyoruz ki, mâ minnâ min şehid, senin ortaklarının olduğu konusunda bizim içimizde şahit yoktur. Allah Allah. Ya Rabbi, senin ortakların var diyen bir tek kişi yok bizim içimizde. Senin ortağın yok, senin şerikin yok. Biz böyle bir şeye asla şahadette bulunmayız. Şuna bakın, hainler bunu dünyada deseydiniz ya, dünyada Allah'a ortaklar koşuyorlar. Dünyada birilerinin arzularını Allah'ın arzularının önüne geçiriyorlar. Dünyada birilerinin hatırı kılınmasın diye Allah'ın hatırını çiğniyorlar. Ama orada kuzu kesilmişler. Bakın diyorlar ki, ya Rabbi vallahi biz böyle bir şeye asla şahitlik etmeyiz. Senin ortağın da yok, eşin de yok. Peki dünyada niye öyle demiyordunuz hainler? Çünkü وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِنْ قَبْلُ. Daha önce dua ettikleri kendilerini sattılar da onun için. Daha önce dünyada Allah'a ortak koştukları putları, tanrıları, tağutları sattı onları, sattı. Öbür tarafta sattılar, kaybolup gittiler, onlardan uzaklaştılar. Bir de وَظَنُّوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيزٍ. Artık kendileri için bir çıkış yolunun kalmadığını da anladılar hainler de. Onun için kuzu kesildiler. Vallahi ya Rabbi biz senin ortağını bilmeyiz. Senin zaten ortağın da şerikin de yoktur ya Rabbi diye yemin ediyorlar. Ama zorunlu bir ortamda bu sözün onlara zerre kadar bir faydası olmayacak. La yes'emul insanu min dua'il hayri. İnsan hayra dua konusunda hiç bıkıp usanmaz. Hayır ya mal, mülk, servet demektir. Ya da sevdiği cinsten şeyler, başarılar, üstünlükler demektir. Bakın Allah diyor ki, insan bu dünyada hayra dua etmekten asla bıkmaz ve usanmaz, yorulmaz. Ben veririm ama doymaz, yeterli bulmaz. Biraz daha ver ya Rabbi. Yine veririm, biraz daha ver ya Rabbi. Biraz daha ver ya Rabbi. Hayra dua konusunda kişi asla bıkıp usanmaz. Ama ve in messehu şerru, kendisine bir şer dokunduğu zaman, istemediği cinsten bir şey başına geldiği zaman da feyeusun kanut, bütün ümitlerini kırıverir, ümit inkisarına uğrar ve üzülmeye başlayıverir. Sanki önceki durumuna dönemeyecekmiş gibi, sanki önceki durumunu kendisi bulmuş da Allah vermemiş gibi. Önce sağlıklıydı, sonra Allah ona bir hastalık gönderdi, tüm ümitlerini yitiriverir, sanki bir daha sağlığına dönemeyecekmiş gibi. Yahu önceki sağlığını kendin bulmadın, Allah verdi, bunu da Allah verdi, onu veren tekrar veremez mi? Önce zengindi, Allah ona bir fakirlik gönderdi, bütün ümitlerini yitiriverir, bir daha sanki aynı servetlere ulaşamayacakmış gibi. Çünkü önceki servetleri kendi bulmuştu ya, Allah vermemişti ya, mantığı böyleydi ya, bütün ümitlerini kaybediverir. Halbuki öncekini veren de Allah bir imtihan sebebiyle, sonrakini veren de Allah bir imtihan sebebiyle. وَلَاِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ الضَّرَّاءَ مَسَّتْهُ Kendisine ulaşan bir zarardan sonra bir iyilik, bir rahmet ona ulaştığı zaman leyekulenne şöyle der. Hâzâ li, bu bendendir, bu benimdir, bu bana aittir. Bunu ben becerdim, bunu ben elde ettim. Allah Allah. Bunu söyleyen çok insanı görürsünüz, duyarsınız. Kafamı çalıştırdım da bu servete ulaştım. Aklımı kullandım da bu mala mülke ulaştım. Projem kuvvetliydi, yatırımım isabetliydi. Zamanında falan yerdeki arsayı kapatmasaydım bugün zengin olmayacaktım. Zamanında paramı marka dolara altına bağlamasaydım bugün bu servetin sahibi olmayacaktım. Şuna bakın. Bakın diyor ki, هَذَا لِي Bunu ben kazandım, ben buldum, ben elde ettim, ben becerdim. Allah verdi demiyor bakın hain. Biraz daha ileri giderek bakın, şımarıklığını zirve noktaya çıkararak diyor ki, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Ve ben artık kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Allah Allah. Biraz daha ileri gitti bakın şımarıklığı, diyor ki وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً Artık ben kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Bu malın mülkün sahibi olan birisinin üstüne kıyamet kopmaz ki. Şu fabrikaların, şu holdinglerin, şu şirketlerin, şu iş yerlerinin, şu malın mülkün sahibinin üstüne kıyamet kopmaz ki. Beni kimse tutamaz. Benim önümü kimse kesemez. Bana kimse hesap soramaz. Benim işimi kimse bitiremez. Şuna bakın. Ve ben kıyametin kopacağını da sanmıyorum dedikten sonra bakın diyor ki وَلَاِنْ رُجِيَوْتُ اِلَى رَبِّي Eğer şu örümcek kafalı Müslümanların dediği doğru da öldükten sonra bir diriliş varsa ve ben Rabbimin huzuruna çıkarılacaksam اِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى Orada da benim için büyük mülkler ve saltanatlar var. Şuna bakın. Dünyada bu cenaplarını malla mülkle imtihan eden Allah öbür tarafta da elbette bu cenaplarını ihmal etmeyecek. Dünyada bu kadar malı mülkü bana veren Allah elbette öbür tarafta da bana büyük mallar mülkler verecek. Dünyada çalıp çırparak rüşvetle işlerini yoluna katan öbür tarafta da rüşvetin işleyeceğini zannediyor. Öbür tarafta da bu sahtekar yasaların işleyeceğini zannediyor. Diyor ki öbür tarafta da benim için büyük mülkler ve saltanatlar var. Allah da diyor ki فَلَنْ نُنَبِّئَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا Biz kafirlerin işlediği amellerin tamamını onlara haber vereceğiz. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَل۪يظٍ Ve onlara gerçekten ağır bir azap tattıracağız. Büyük bir azap tattıracağız. Ya Rabbi bizi koru. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِب۪ي Biz insana bolca nimetler yağdırdığımız zaman yüz çevirir ve yan çiziverir. Allah Allah. Allah'la işi bitti ya, sağlığı yerinde, gençliği yerinde, malı mülkü, devleti, iktidarı, imkanı, fırsatı, serveti, samanı, makamı, koltuğu yerinde ya, Allah'a ihtiyacı kalmadı ya, bakın Allah'tan yüz çeviriverir, Allah'a yan çiziverir. Ama وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ Kendisine bir şer dokunduğu zaman, yani verilenleri Allah alıverdiği zaman da fezu duain arid geniş geniş uzun uzun bize dua dua yalvarmaya başlayıverir. Bakın burada nankör bir tip anlatıldı. İşi düşünce Allah'a dua dua yalvaran ama işi bitince de Allah'a karşı yan çiziveren bir insan tipinden söz etti Allah. Bir mümin böyle olmaz. Bizim ne zaman işimiz biter Allah'la, şu anda beni konuşturan o, sizin nefes alma verme imkanınızı veren o, şu elimi hareket ettirdim yaratan Allah, dilimi hareket ettirdim bir cümle kurayım diye ciğerimden nefes çıkardım, bunu yaratan Allah, her an her hareketimizi, her eylemimizi Allah yaratıp dururken, ne zaman işimiz biter bizim Allah'la? Mümin hastayken de dua eder, sağken de. Fakirken de Allah'a yalvarır, zenginken de. İşi bitince Allah'a duayı kesivermez. Kul, de ki peygamberim, eraeytum, ne diyorsunuz? İnkâne min indillâhi, eğer bu Kur'an gerçekten Allah katındansa, thümme kefertum bihi, siz de bu kitabı inkar ettiyseniz, men azallu mimmen huve fî şikâkın ba'îd, bu kitaba karşı uzun bir ayrılık içinde olan, bir şaklanma, bir parçalanma, bir cephe oluşturma içinde olan bir kimseden daha sapık kim vardır? Eğer gerçekten bu kitap Allah'tansa ve siz de bu kitabı reddettiyseniz, bu kitaptan uzak düşmüş bir kişiden daha sapık kim vardır? Senurihim ayatina. Biz onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Fil afaqi ve fi enfusihim. Hem kendi enfüslerinde hem de afaktaki tüm ayetlerimizi biz onlara göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehum ennehul hak. Bu kitabın, şu Kur'an'ın hak bir kitap olduğu ta ki onlara beyan edilmiş olsun. Bu gerçek onlara anlatılmış olsun. Hem afaktaki, dışımızdaki ayetleri hem de kalbimizdeki, kanımızdaki, ciğerimizdeki, atomlarımızdaki, hücrelerimizdeki ayetleri bir bir onlara göstereceğim ki onlar gerçekten bu kitabın hak bir kitap olduğunu anlasınlar. Evelem yekfi bi rabbike. Rabbin sana kafi değil mi ey peygamberim? Ennehu ala kulli şeyin şehid. Her şeye şahit olarak, her şeyi görüp gözeten olarak Rabbin sana kafi değil mi? Ela, dikkat edin. İnnehum fi miryetin min liqa'i rabbihim. Şu kafirler Rableriyle mülaki olacakları, Rableriyle karşı karşıya gelecekleri konusunda şüphe içindeler, tereddüt içindeler. Ela, dikkat edin. İnnehu bi kulli şeyin muhit. Allah her şeyi kuşatmıştır. Allah her şeyi çepeçevre kuşatmıştır. İster şüphe içinde olun, ister şüpheden kendinizi arındırın. Eğer şu Kur'an'la birlikte olursanız, ela bi zikrillahi tatmeinnul kulub. Dikkat edin, bu ayetler kalpleri itminana kavuşturan, kalplerdeki şüphe bulutlarını dağıtıp kalpleri sağlığına, sıhhatine kavuşturan Allah'ın ayetleridir. Eğer bu ayetlerle birlikte olursanız, kalbinizde Allah konusunda, bu kitabın hak bir kitap oluşu konusunda, Allah'ın yeryüzüne gönderdiği hayat programı konusunda, Allah'ın elçisi konusunda, ölüm öldükten sonra diriliş, hesap kitap, cennet cehennem konusunda zerre kadar bir endişeniz, zerre kadar bir şüpheniz kalmayacaktır. Gece gündüz bu kitapla birlikte olma ümidiyle, dileğiyle bu surenin de sonuna geldik. Daha sonraki sıradaki sureyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin.